Book 2 30 30 في المطعم 2 ที่ร้านอาหาร 2 أريد واحد عصير تفاح ขอน้ำแอปเปิ้ลค่ะ أريد واحد عصير ليمون ขอน้ำมะนาวค่ะ أريد واحد عصير طماطم ขอน้ำมะเขือเทศค่ะ أريد كأس نبيذ أحمر ดิฉันขอไวน์แดง1แก้วค่ะ أريد كأس نبيذ أبيض ดิฉันขอไวน์ขาว1แก้วค่ะ أريد قنينة شامبانيا ดิฉันขอแชมเปญ1ขวดค่ะ هل تحب السمك คุณชอบปลาไหมคะ هل تحب لحم البقر คุณชอบเนื้อวัวไหมคะ هل تحب لحم الخنزير คุณชอบเนื้อหมูไหมคะ أريد شيئا بدون لحم ดิฉันต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว ์ أريد طبق خضروات مشكلة ดิฉันต้องการผักรวม1ชุด أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل ดิฉันอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นาน هل تحبه مع الأرز คุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะ هل تحبه مع المكرونة คุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมคะ هل تحبه مع البطاطس คุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมคะ لا يعجبني طعمه รสชาติไม่อร่อย الطعام بارد อาหารเย็นชืด لم أطلب هذا ดิฉันไม่ได้สั่งจานนี ้ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية